Μήπως ο πόλεμος νίκησε και τον καπιταλισμό? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5η και 3 ο Μάρτιος. Θα ακούσετε πίσω σελίδες για την επόμενη μία ώρα περίπου. Προσπαθώ τουλάχιστον μουσικά να αρχίσω να αποκλιμακώνω αυτή την ένταση που ζούμε. Όχι ότι έχω καμία ένδειξη σοβαρή, το μόνο θετικό που υπάρχει στον ορίζοντα. Σας έλεγα χθες για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, αυτό το τραπέζι που τουλάχιστον το δικό μου το βλέμμα είναι εκεί, το τραπέζι στο οποίο κάθονται οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, το οποίο πήγε για σήμερα τελικά και περιμένουμε όσοι ακόμα έχουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι μας με ελπίδες ότι θα φέρει λύση, θα δώσει λύση και θα δώσει το τέρμα του πολέμου, τον τερματισμό του πολέμου. Βεβαίως, εξαρτάται και πώς πηγαίνει ο καθένας σε αυτή την διαπραγμάτευση. Γιατί άλλο να πηγαίνεις όταν ξεκινά ο πόλεμος και άλλο να πηγαίνεις όταν έχεις καταλάβει τη μισή χώρα. Περίπου αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή και περίπου το έχει καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή και άρα πηγαίνεις από θέση ισχύως σε αυτό. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μαζί με τα αιτήματα των Ουκρανών, μαζί με τις εγγυήσεις που ζητούν οι Ουκρανοί και δικαίως φυσικά, αν όλα αυτά μπορούν να μπουν σε ένα χωνί και να βγει κάτι, να βγει ένας λευκός καπνός που να δείχνει προς μία κατεύθυνση για την ζωή των ανθρώπων πρώτα απ' όλα. Άρα λοιπόν ξεκινώ βάζοντας αυτό στο τραπέζι. Όπως καταλαβαίνετε, η επικαιρότητα, αν και έχει και άλλα θέματα και μάλιστα πολύ σκληρά ζητήματα, ειδικά από το αστυνομικό δελτίο το τελευταίο 24ωρο, βλέπε Ανδραβίδα, βλέπε Θεσσαλονίκη, βλέπε πράγματα απίστευτα, φοβερά και τρομερά. Έχουμε αγριέψει. Ίσως να μην είναι και πολύ άσχετος ο πόλεμος σε αυτή την εξέλιξη, αλλά μάλλον θέλει πολύ βαθιά ανάλυση και δεν είναι εκεί, δεν είναι η ιδιότητά μου αυτή να την κάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι πίσω σελίδες και σήμερα ως κεντρική γραμμή, ως κεντρική άποψη για τα γεγονότα είναι στα θέματα του πολέμου. Θέλω όμως, αν έχετε και εσείς τη διάθεση, να δούμε μια ιδιαίτερη, μια μικρή λεπτή απόχρωση αυτού του πολέμου που έχει να κάνει με το ιερό, προσέξτε, ιερό κατά τα άλλα, δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μπαίνουν μερικές σκέψεις, θα μου πεις πολυτέλεια ενώ δεν έχει ακόμα τελειώσει το κακό. Ίσως είναι πολυτέλεια να συζητάς ιδεολογικού τύπου πράγματα. Θα διεκδικήσω λίγο από την προσοχή σας σε αυτό, έτσι κι αλλιώς όλοι κατακλυζόμαστε με πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι τουλάχιστον αξίζει σε μερικά πράγματα και να στεκόμαστε περισσότερο. Ξέρετε γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας και στον επόμενο πόλεμο, γιατί θα τελειώσουν οι πόλεμοι. Ακόμα και αν τελειώσει αυτός, οι πόλεμοι δεν θα τελειώσουν, να είστε σίγουροι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Στο πίσωσελίδες.gr, αν πληκτρολογήσετε, θα βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και τους τρόπους για να επικοινωνείτε μαζί μου και να συζητάμε για όλα αυτά τα τρέχοντα της επικαιρότητας. Όσα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, είναι ακριβώς εκεί, αμετακίνητα, δεν υπάρχει καμία, μάλλον χειρότερα γίνονται τα πράγματα, μάλλον σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό, πολιτισμικό πογκρόμ εις βάρος των Ρώσων που συζητούσαμε τις τελευταίες ημέρες, μάλλον επεκτείνεται. Οι Τσέχοι, λέει, αποφάσισαν αναδρομικά, το 17 είχε πάρει ένα βραβείο ο Κουστουρίτσα, επειδή ο Κουστουρίτσα είχε γίνει πριν από μερικές μέρες, λίγο πριν τον πόλεμο. Είχαν κάνει διευθυντή του θεάτρου της Μόσχας, τον Κουστουρίτσα, και ήρθαν οι Τσέχοι τώρα και λένε, οπ, το βραβείο που του δώσαμε τότε, το άξιζε το βραβείο, δεν το άξιζε, δεν βαριέσαι, αφού τον έκανε ο άλλος διευθυντή του θεάτρου της Μόσχας, δεν είναι άξιος να πάρει το βραβείο και του το παίρνουν αναδρομικά. Αυτό, παιδιά, είναι ακριβώς μακαρθισμός. Είναι αυτό ακριβώς που βίωσε την περιοχή, την περίοδο του ψυχρού πολέμου η Αμερική. Ένα κυνηγητό τότε εναντίον των κομμουνιστών. Τώρα κομμουνιστές δεν υπάρχουν πια, τουλάχιστον στη Ρωσία. Τώρα είναι εναντίον των Ρώσων γενικά, του ρωσικού και μόνο. Μέχρι τη ρωσική σαλάτα θα κυνηγάμε στο τέλος. Μέχρι τον Αγέννητο Ρώσο, λέει, θα τον καταργήσουμε στην Εύβοια. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί ό,τι σας είπα για τα θέματα του πολιτισμού. Είναι εκεί βεβαίως για τα θέματα των κυρώσεων. Είναι εκεί το πολύ μεγάλο ζήτημα των προσφύγων, των καλών και κακών προσφύγων, των πραγματικών και των ψεύτικων, αυτών που πάνε ευθεία, που έλεγε ο Μηταράκης. Υπάρχει συνεχής ροή και συνεχής καταγγελίες υπάρχουν για την διακριτική μεταχείριση εντός της Ουκρανίας. Δεν ξέρω αν δεν πρέπει να τα λέμε αυτά τώρα, επειδή ο ουκρανικός λαός βασανίζεται και όντως βασανίζεται, δεν πρέπει να λέμε ότι η συμπεριφορά εναντίον των μειονοτήτων, εναντίον των μεταναστών που ζουν στη Γερμανία είναι αποκρουστική και τους αφήνουν έξω και προτιμούν, λέει, να μπουν μέσα τα σκυλιά και οι γάτες για να τα σώσουν και αφήνουν έξω τους ανθρώπους, αν είναι Ινδοί, αν είναι Πακιστανοί που σπουδάζουν, αν είναι από την Αφρική κλπ. Θα σας πω παρακάτω, υπάρχουν 2-3 πράγματα γι' αυτό. Θέλω να πω ότι η φρίκη του πολέμου σε όλες τις διαστάσεις της είναι ακριβώς εδώ και είναι μεγεθυμένη σε σχέση με όλους τους προηγούμενους πολέμους, διότι τώρα κρίνεται η επικράτηση της Δύσης εναντίον της Ρωσίας. Και αυτό έχει βάζει διαφορετικές διαστάσεις, ειδικά σε αυτόν τον πόλεμο. Πώς να σας το πω, κάνουμε πράγματα που δεν τα κάναμε στους άλλους πολέμους, εμείς που είμαστε με τους καλούς, με την ειρήνη. Από αυτά τα διαφορετικά πραγματάκια που κάνουμε είναι η δίμευση, η δέσμευση, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη υπάρχει σίγουρα, και θέλει περισσότερο ρεπορτάζ σε αυτό για το τι πραγματικά συμβαίνει, η αφαίρεση ενδεχομένως εντελώς των περιουσιών των Ρώσων ολιγαρχών ή εν πάση περιπτώσει των Ρώσων επιχειρηματιών υψηλού επίπεδου ή των Ρώσων επιχειρηματιών υψηλού επίπεδου που είναι φιλοπουτινικοί, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να παίρνουν αποστάσεις από τον Πούτιν. Θα μου πεις τώρα σε KSN αν του πήραν του τάδε ολιγάρχη το... Διαβάζω συνεχώς, έρχονται ειδήσεις συνεχώς που λέει το γιότ του Μεγιστάνα τάδε δεσμεύτηκε στη Γερμανία σε ένα ναυπηγείο που το είχε, λέει, για επισκευή και το δεσμεύσαν και δεν μπορεί να το πάρει. Ούτε μπορεί να πληρώσει τους εργάτες που το φτιάχνανε. Ο άλλος, λέει, ένας επίσης Ρώσος ολιγάρχης, θα σας τα πω αναλυτικά, έχασε τη βίλα του στο Κόμο της Ιταλίας, που συνόρευε, λέει, και με τη βίλα της, στη Λίμνη Κόμο, με τη βίλα του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ Αλαμουντίν. Ξέρω εγώ, είναι μαζί ακόμα αυτή η ζευγάρι, έχω χάσει. Αυτή με τα μάρμαρα δεν ήταν, θα μας τα έφερνε πίσω. Πού είμαστε σε αυτό, το έχουμε χάσει, ε. Η Αλαμουντίν δεν θα μας έφερνε τα μάρμαρα πίσω, δεν είχε αναλάβει. Τέλος πάντων, η οπτική μου είναι, όχι φυσικά στο αν χάνουν αυτοί, εντάξει, η εκπομπή αυτή, όπως ξέρετε, πολύ λίγη έχει διαλέξει με ποια μεριά είναι και δεν είναι με τα συμφέροντα των ολιγαρχών αυτών. Μου κάνει όμως εντύπωση το πόσο ήμασταν έτοιμοι να βάλουμε φωτιά ακόμα και στις βασικές αρχές του καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού, στις αρχές της ιδιωτικής περιουσίας. Προσέξτε το, αυτό έχει μια σημασία. Διεκδικώ για σήμερα, τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της εκπομπής, την πολυτέλεια, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. να ακούσω και τις απόψεις τις δικές σας και να περιμένω τα μηνύματά σας γι' αυτό. Δηλαδή, σε αυτήν εδώ την Ευρώπη, και μάλιστα αυτός ο ένας, αυτός που έχασε τη βίλα στο Κόμο, βγήκε και είπε μερικά πραγματάκια που εμένα τουλάχιστον με σόκαραν και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας μέσα σε όλο αυτό που ζούμε. Λοιπόν, καθίστε μισό λεπτό να σας πω για τον κύριο αυτό. Λέγεται Βλαντιμίρ Σολόβιεφ, είναι 58 χρονών και έχει μία βίλα ο άνθρωπος, εκτός καλά δεν ξέρει τι έχει, αλλά μεταξύ αυτών που δεν ξέρει τι έχει, έχει και μία βίλα στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Λοιπόν, βγήκε ο άνθρωπος αυτός, μάλιστα είναι και δημοσιογράφος, είναι στην Βρετανία, αν κατάλαβα καλά, και βρέθηκε στο πλατό, έχει στο πλατό την εκπομπή The Evening with Vladimir Soloviev, δική του εκπομπή δηλαδή, και βγήκε και παραπονέθηκε ότι μου πήρανε τη βίλα. Τώρα λέει, εγώ που είμαι φίλος του Πούτιν, ήρθε η Ευρώπη και του πήρε τη βίλα. Κρίμα λες για τον άνθρωπο, δηλαδή σχεδόν τον λυπήθηκα, να σας πω γιατί. Ήταν σαν να έβλεπα, ακούστε, την αγόρασα, λέει. Πλήρωσα τρελό ποσό φόρων. Έκανα τα πάντα. Και ξαφνικά κάποιος παίρνει μια απόφαση ότι αυτός ο δημοσιογράφος είναι τώρα στον κατάλογο των κυρώσεων και αμέσως επηρεάζει την ακίνητη περιουσία του. Για περιμένετε ένα λεπτό, λέει, αλλά μας είπατε ότι η Ευρώπη έχει ιερά δικαιώματα ιδιοκτησίας. Κρατήστε το λίγο αυτό στο τέλος, το ιερά δικαιώματα ιδιοκτησίας για την Ευρώπη. Αλλά αυτό που λέει, πλήρωσα φόρο και έκανα. Είναι σαν να άκουγα συνταξιούχο του Ίκαρε, παιδί μου, που λέει: ένα σπιτάκι έφτιαξα και έρχεται να μου το πάρει με τον ένφια ο Βενιζέλος τότε με το χαράτσι και τώρα οι υπόλοιποι. Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι έχει, αυτό που σας λέω τώρα, έτσι. Αλλά το θέμα μου δεν είναι η βίλα αυτού νου. Το θέμα είναι η φιλοσοφία των μέτρων αυτών που έφτασε πολύ γρήγορα, αμέσως σχεδόν, όχι μόνο στο κράτος Ρωσία, αλλά στους πολίτες Ρώσους. Που όχι τυχαίους πολίτες, ναι, συμφωνώ. Αλλά για μισό λεπτό, και στο τρίβει και στα μούτρα ο Ρώσος εδώ, πώς τον είπαμε, ο Σολόβιεφ. Στο τρίβει στα μούτρα, Ευρωπαίε μου. Σου λέει, για μισό λεπτό, εσείς στην Ευρώπη δεν είχατε ιερό δικαίωμα ιδιοκτησίας? Δεν είναι στη χάρτα με τα βασικά δικαιώματα? Και όμως είναι. Πήγα και το ψάξα για να θυμόμαστε κλπ. Εντάξει, τη χάρτα την ξέρετε, φαντάζομαι. Άρθρο 17, παιδιά. Θα σας το διαβάσω. Ω, να είμαστε δίκαιοι. Η χάρτα λοιπόν με τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 17. Δικαίωμα ιδιοκτησίας. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι κύριος των νομίμως κτηθέντων αγαθών του, να τα χρησιμοποιεί, να τα διαθέτει και να τα κληροδοτεί. Κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, όπ' εδώ, για κάτσε να δούμε, στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και έναντι δίκαιης και έγκαιρης αποζημίωσης για την απώλειά της. Μάλιστα. Καταρχάς έχω μια ειλικρινή απορία. Αυτού τώρα του τη δεσμεύσανε, δεν μπορεί να πάει ή του την παίρνει το Ιταλικό κράτος, η Ευρώπη? Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο θολό αυτό. Τι σημαίνει δίμευση? Δεν ξέρω αν μιλάμε για κατάσχεση, δεν ξέρω αν μιλάμε για επίταξη, δεν ξέρω για τι πράγμα ακριβώς χρειάζεται, γιατί δεν είναι μόνο με τις βίλες, είναι με τα γιότ, λέει. Πολλά γιότ των Ρώσων ολιγαρχών αυτές τις μέρες δίνουν έναν αγώνα δρόμου, πρέπει να σας πω, να τα πάνε στις νήσους Μαλδίβες, οι οποίες δεν έχουν υπογράψει τη σύμβαση για οικονομικά μέτρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίρνουν το συγκεκριμένο μέτρο. Και άρα προσέξτε τι γίνεται τώρα. Είσαι ο Ρώσος ολιγάρχης, έχεις το γιότ μαζί με τα 15, 18, 20 δισεκατομμύρια περιουσίας που έχεις, αλλά έχεις και ένα γιότ που έτσι και προλάβεις να το πας να το βάλεις σε ένα λιμάνι στις Μαλδίβες, δεν θα στο κατασχέσουν ή δεν θα στο δεσμεύσουν, δεν ξέρω, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, δεν ξέρω τι. Προσέξτε, το ζήτημα των θεμελιωδών ελευθεριών της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, της ατομικής ιδιοκτησίας, έφτασε πολύ γρήγορα να πάρει φωτιά σε πράγματα που υποτίθεται ότι ήταν οι αρχές μας εδώ, τουλάχιστον του καπιταλισμού. Για μισό λεπτό, θέλετε να το ξαναδιαβάσουμε, θέλετε να το δούμε? Αυτό που λέει ότι κανείς δεν μπορεί να στερείται την ιδιοκτησία του παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας, θα μπορούσε να μοιάζει με το ότι μισό λεπτό να πάρω εγώ τη βίλα τούρα του Βολοντήρ, πώς τον λείπω, με αυτόν τον ξεχνάω συνέχεια, πρέπει να το βλέπω, Βλαντιμίρ Σολόβιεφ, να πάρω τη βίλα αυτού νου, γιατί αυτός με το να έχει τη βίλα έχει ιδιωτική περιουσία, είναι φίλος του Πούτιν, τη διαθέτει την ιδιωτική περιουσία για τον πόλεμο και άρα είναι δημόσια ωφέλεια να του δεσμεύσω τη βίλα. Εγώ δεν είμαι νομικός. Καταλαβαίνω ότι έρχεται ας πούμε κάποιος και σου λέει παιδί μου έχεις ένα οικόπεδο αλλά εδώ θέλουμε να φτιάξουμε λεωφόρο. Το οικόπεδο πρέπει να το πάρουμε. Ωραία, εντάξει, πάρ' το. Η επόμενη κουβέντα είναι πόσο. Τόσο, αποζημίωση. Πώς το λένε, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Όταν κατάσχεις το χωράφι κάποιου, την περιουσία κάποιου, για να κάνεις ένα έργο δημόσιας ωφέλειας, για κάποια δημόσια ωφέλεια. Δεν τον αποζημιώνεις. Αυτά δεν είναι, θεμελιώδη πράγματα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή κουλτούρα? Απαλωτρίωση, μωρέ, ναι, αυτή είναι η λέξη. Όταν απαλωτριώνεις κάτι, γιατί πρέπει να υπηρετηθεί το δημόσιο όφελος, το δημόσιο συμφέρον. Εδώ δεν του απαλωτριώσανε τίποτα, δεν του πληρώνουν τίποτα, του λέει το δεσμεύσαν τη βίλα. Πάει, γεια σας, χαίρετε, ευχαριστώ. Είστε σίγουροι, ήμασταν τόσο έτοιμοι να βάλουμε φωτιά στις αρχές του καπιταλισμού, του νεοφιλελευθερισμού? Θέλετε να πάμε πιο πίσω από την αρχή θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών? Θέλετε να πάμε 17ο αιώνα, στον Τζον Λοκ, ας πούμε, στην θεωρία της ιδιοκτησίας, από εκεί που ξεκίνησε, από τον πατέρα του φιλελευθερισμού? Αυτά δεν μαθαίναμε στο σχολείο? Με αυτά δεν έχει με τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και το λεσέ φέρ και το λεσέ πασέ? Δεν πάει η Ευρώπη, δεν πορεύεται η καπιταλιστική Ευρώπη? Πώς τα βάλαμε όλα αυτά, πώς τους βάλαμε μπουρλότο αυτά μέσα σε δύο βράδια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος? Πόσο έτοιμοι ήμασταν? Πάντα θα ρωτώ και αν θα το κάνουμε και στους επόμενους πολέμους και στους επόμενους ολιγάρχες. Αλλά το θέμα μου δεν είναι η βίλα του ολιγάρχη τάδε ή το κότερο, το γιο του τάδε. Είναι η φιλοσοφία όλου αυτού του πράγματος. Ο άλλος είναι ο Ουσμάνοφ, να ξέρετε. Άλισερ Μπουργκάνοβιτς Ουσμάνοφ. Αυτού λέει του δεσμεύσαν ένα γιότ στα ναυπηγεία της Γερμανίας. Το είχε πάει εκεί το Ντιλμπάρ, λέει, 16.000 τόνων. Εν τω μεταξύ, όπως τα διαβάζεις αυτά, είναι και λίγο celebrity ρεπορτάζ. Δηλαδή, λέει για τον πόλεμο, αλλά έχει και ωραίες φωτογραφίες από το γιότ να δεις, κοίτα ρε εσύ τι υπάρχει και λοιπά. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα, είναι κάπου εκεί που μπερδεύονται το κοσμικό ρεπορτάζ με το πολεμικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτό είναι λέει 157 μέτρων, σας λέω τώρα έτσι να ονειρεύεστε, 157 μέτρα, μήκος πλάτος 24, διαθέτει 85 άτομα προσωπικό λέει, έχει δύο ελικοδρόμια πάνω, 3.850 τετραγωνικά μέτρα είναι η έκτασή του συνολική. Λοιπόν, αυτό το γιο, το βαρκάκι του Ουσμάνοφ, το δέσμευσε η Γερμανία, το συνέλαβε ρε παιδί μου, έτσι λέει, arrested in Germany this morning, χθες το πρωί έγινε αυτό. Πόσο κάνει αυτό? Κάνει ένα δις, παιδιά, μόνο το βαρκάκι αυτό κάνει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Πόση περιουσία έχει ο τύπος αυτός? Έχει 17,9 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή από τα 18 του κρατήσαν τώρα το 1 με το βαρκάκι του. Για να στο κάνω λίγο δικό σου, Είναι ρε παιδί μου, πες ότι μια μέση οικογένεια, καλοστεκούμενη οικογένεια εδώ στην Ελλάδα, έχεις δικό σου σπίτι. Έχεις δύο μισθούς του χιλιάρικους, δηλαδή βγάζεις, δεν πες, οικογένεια, κάνε 20.000, 20 και κάτι, 25 ίσως. Λέμε τώρα μια καλοστεκούμενη οικογένεια, έτσι. Αυτό, έχεις ένα σπίτι δικό σου, σου λέω εγώ, έχεις ένα αυτοκίνητο, μπορεί να έχεις και δεύτερο αυτοκίνητο και έχεις και ένα παπί για τα γύρω γύρω στην πόλη. Λοιπόν, από όλα αυτά που έχεις, σου δεσμεύσανε το παπί. Αυτό είναι, περί αυτού πρόκειται. Όταν σου λέει ο άλλος από τα 18 δις του δεσμεύσανε το 1 δις στο γιοτ, είναι σαν να σου δεσμεύανε σένα το παπί για να έχεις μια τάξη μεγέθους. Εν πάση περιπτώσει όμως, και πάλι τίθεται το θέμα, δεν με νοιάζει ούτε το παπί ούτε το γιοτ. Με νοιάζει η φιλοσοφία αυτού του πράγματος. Δεν λέγαμε, ο Τζον Λοκ λέει, ότι αν έχεις μοχθήσει, παιδί μου, για να φτιάξεις μια περιουσία, αν έχεις μοχθήσει για να κάνεις κάτι δικό σου, ο άνθρωπος λέει στη φυσική κατάσταση, πήρε τα φυσικά υλικά, πήρε μια πέτρα, την λίανε, την έκανε μυτερή, μετά πήρε και ένα στυλιάρι, φυσικούς πόρους, μια πέτρα από κάτω από το πάτωμα και ένα ξύλο. Τα έδεσε και με ένα σκηνή, τα έκανε τσεκούρι. Μετά λέει αυτό είναι ιερό, είναι δικό του τέλος. Και μπορεί και να σκοτώσει ακόμα, έλεγε ο Τζον Λοκ. Δικαιούται ακόμα και να σκοτώσει αν κάποιος πάει να του πάρει εκεί που το προϊόν του μόχθου του. Και κάνουμε μία έτσι χρακ, γυρνάει ο διακόπτης και λέει ναι, αλλά άμα είσαι με τον Πούτιν μπορώ να στα πάρω όλα. Ωραίο. Με εντυπωσιάζει, πώς να σας το πω, με εντυπωσιάζει αυτό. Όχι για τον Πούτιν κλπ, για οποιονδήποτε να ήταν, αλήθεια σας το λέω. Αλλά με εντυπωσιάζει το πόσο έτοιμοι ήμασταν να βάλουμε φωτιά πραγματικά σε όλο στις βασικές αρχές του καπιταλισμού, της ιδιωτικής περιουσίας. Δεν μπορώ να το χωνέψω, μου κάνει εντύπωση πραγματικά. Είναι από τα πράγματα που, τι να σας πω, θα έχω να τα λέω από αυτό τον πόλεμο όταν με το καλό τελειώσει, τι θα μας μείνει πίσω σαν συμπεράσματα και σαν έτσι γενικές αρχές για να μαθαίνουμε για τους επόμενους πολέμους που θα έρθουν. Εν τω μεταξύ έχω να σας πω μερικά πραγματάκια ακόμα για αυτό το θέμα των κυρώσεων. Ακούτε για πολλές έτσι και βαριές κυρώσεις για τις ρωσικές τράπεζες κλπ, για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Οι κυρώσεις οι οικονομικές δεν αφορούν, εξαιρούν τις εταιρείες που παρέχουν φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δηλαδή ενώ γίνεται τώρα ο πόλεμος, ενώ τώρα παιδί μου σφάζονται άνθρωποι στην Ουκρανία, κάτω από το υπέδαφος, κάτω ενδεχομένως και από τα καταφύγια, πιο βαθιά, είναι ο αγωγός που φέρνει φυσικό αέριο. Περνάει από τη Ρωσία, περνάει από την Ουκρανία, ξεκινάει από τη Ρωσία, περνάει από την Ουκρανία και καταλήγει στην Ευρώπη για να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας. Λοιπόν, από πάνω πέφτουν βόμβες. Πιο κάτω είναι το καταφύγιο που πάνε μωρά παιδιά, η δυστυχία, η μαύρη, εκεί που περιμένεις πότε θα καταφέρουν αυτοί να φύγουν από εκεί και αν θα σωθούν και αν θα τους ξημερώσει να ζουν και την επόμενη μέρα. Και πιο κάτω το φυσικό αέριο περνάει κανονικά. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Και για τις εταιρείες, λέει, που διακινούν το φυσικό αέριο, κάτι Gazprom, κάτι τέτοια, δεν υπάρχουν κυρώσεις, διότι άμα βάλεις κυρώσεις και σου κάνει μία έτσι και σου κλείσει τη στρόφιγγα, πάγωσες στην Ευρώπη. Ωραίος ο καπιταλισμός. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε θυμώσει πολύ με τον Πούτιν, αλλά δεν φτάνει ο θυμός μας μέχρι εκεί που μπορεί να διακινδυνεύσει το αν θα ζεσταθεί το κοκαλάκι μας στην Ευρώπη. Είναι μια περίεργη θεώρηση του θυμού αυτού και της ιερής οργής που νιώθουμε εναντίον κάποιου που επιτίθεται και που εισβάλλει σε μια ξένη χώρα και καταπατά το διεθνές δίκαιο, τις αρχές κλπ. Είναι λίγο, πώς να σας το πω, κατά το δοκούν, όσο βγαίνει στα μέτρα μας η οργή, καταλάβατε, μέχρι εκεί που μας παίρνει, να το πω απλά. To the blue. Και έχω και άλλο, θα σας το πω μετά στο δεύτερο μέρος. Στο Ευρωκοινοβούλιο, λέει, φέρανε ψήφισμα για να δεσμευτούν και στις offshore εταιρείες τα υπάρχοντα των Ρώσων ολιγαρχών και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν το ψήφισαν, οι ευρωβουλευτές. Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω έχει μια βάση όμως. Θα σας το διαβάσω και ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλετε και εσείς συμπέρασμα. Καλές οι κυρώσεις, αλλά ελάτε τώρα. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Which side are you on now? Which side are you? Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα, γύρω από το θέμα του πολέμου, παρατηρούμε, σχολιάζουμε και απορούμε με το θέμα της κατάσχεσης της ιδιωτικής περιουσίας των Ρώσων ολιγαρχών. Όχι γιατί ανησυχούμε για την μείωση της περιουσίας τους ή για το ότι θα βρεθούν στον δρόμο, αλλά κυρίως για το θέμα της ηθικής τάξης επί του ζητήματος αυτού. Θέλω να πω ότι αν από εδώ και πέρα κρίνουμε με κάποιο κριτήριο, με κάποιο πανανθρώπινο ενδεχομένως κριτήριο, πανευρωπαϊκό, αμερικανικό κριτήριο, δεν ξέρω, για καθίστε να το δούμε λιγάκι, να το ορίσουμε. Θέλω να τελειώσουμε την εκπομπή φτάνοντας σε έναν ορισμό, αν μπορούμε. Δηλαδή, όταν κριθεί με κάποιο τρόπο, ας πω σε παθητική φωνή, όταν κριθεί με κάποιο τρόπο από κάποιο κοινωνικό σώμα ότι ιδιοκτήτες περιουσίας δια της περιουσίας αυτής ή δια των πολιτικών τους επαφών εξυπηρετούν, διευκολύνουν, υποδαβλίζουν πολεμικές επιχειρήσεις, υποδαβλίζουν το άδικο πάνω στον πλανήτη συνολικά, τότε ναι, έχουμε το δικαίωμα να κατάσχουμε την περιουσία τους, την ιδιωτική τους περιουσία. Ξαναθυμίζω από το πρώτο μέρος της εκπομπής, αρχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η χάρτα των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεωρίες του Τζον Λοκ, του πατέρα του νεοφιλελευθερισμού, πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι ο οδηγός μας, ο φάρος μέσα στην άβυσσο της ανθρώπινης ύπαρξης, που έδωσαν μία λύση, μία κατεύθυνση, ότι έτσι πρέπει να οργανωθεί η κοινωνία με οικονομικούς δεσμούς, με το δικαίωμα της περιουσίας, το οποίο είναι αναφέρετο. Σας είπα, το τσεκουράκι που έφτιαξε ο πρώτος άνθρωπος κατά τον Τζον Λοκ μπορεί να χαρακτηριστεί, καταρχάς είναι δικό του, παρόλο που προέρχεται από φυσικούς πόρους, αφού έβαλε την προσωπική του εργασία, και εφόσον χαρακτηρίζεται μέσω επιβίωσης, έχει το δικαίωμα ακόμα και να σκοτώσει όταν πάει κάποιος άλλος να το πάρει. Και μετά γίνεται ένας πόλεμος στην Ουκρανία και χραπ, τα σβήνουμε όλα αυτά. Και λέω, καλώς τα σβήσαμε. Καλώς τα σβήσαμε. Προφανώς, προσέξτε, προφανώς οι τύποι αυτοί, οι ολιγάρχες, είναι αυτοί πάνω στους οποίους βασίζεται ο Πούτιν για να κάνει τον πόλεμο. Αυτή την τάξη συντηρεί, αυτή την τάξη υποθάλπη κάτω από τις πατρικές του, στοργικές του φτερούγες στο Κρεμλίνο, και προφανώς αυτή είναι το ακροατήριό του. Οι ολιγάρχες και μια σύγχρονη, θα τολμούσα να πω, μαφία μέσα στην Ρωσία, η οποία κάνει κουμάντο και η οποία πλέον έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη χώρα. Δεν ανησυχώ δηλαδή για την περιουσία τους. Ίσως χρειάζεται να το πω πολλές φορές υπό το φόβο μήπως θεωρήσετε ότι ξαφνικά νοιάστηκα για του Ουσμάνοφ και για του άλλου το παλάτι στη Λίμνη Κόμο και για το κότερο του Αλουνού και για τα άλλα που τα στέλνουν στις Μαλδίβες. Θέλω να πω όμως ότι αν αυτή τη λογική την τραβήξω λίγο παραπέρα, μπορώ να ισχυριστώ ότι όταν οι ολιγάρχες υπηρετούν το άδικο στον κόσμο, ο κόσμος, η κοινωνία έχει το δικαίωμα να ιδιοποιηθεί, να απαλωτριώσει, να κατάσχει την περιουσία τους. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό, μου φαίνεται επί της ουσίας αναρχική σκέψη αυτή. Ο τίτλος, ο υπότιτλος της εκπομπής θα μπορούσε να είναι «Ευρώπη η αναρχικιά» αυτή τη στιγμή, ή «Αμερική η αναρχικιά». Έχει ενδιαφέρον όπως και να το δείτε. Θα ήθελα και τις απόψεις σας επί του συγκεκριμένου. Καθίστε να σας πω και για τις offshore τώρα. Γιατί εντάξει, αναρχική, αλλά όπα, μην το παρακάνουμε, διότι υπάρχει και ένα όριο, παιδιά, εδώ πέρα και καταλαβαίνετε τώρα. Έφεραν λοιπόν που λέτε στο Ευρωκοινοβούλιο οι ευρωβουλευτές της αριστεράς, συνολικά η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ένα ψήφισμα. Σου λέει, ρε παιδιά, τόσα πράγματα ψηφίζουμε, ειρήνη στην Ουκρανία, ακούσαμε και τον Ζελένσκι σε απευθείας μετάδοση, τον χειροκροτήσαμε, πολύ ωραία, εντάξει, ψηφίσαμε τις κυρώσεις, ναι και για τους ολιγάρχες, ναι και για τις τράπεζες, σας είπα, εκτός αυτούς που μπλέκονται με το φυσικό αέριο, μην ξεπαγιάσουμε. Δεν φέρνουμε και ένα ψήφισμα, μια που τώρα πήραμε φόρα, και για τις offshore των ολιγαρχών? Όπα, και βλέπεις εκεί τώρα να γυρίζει το μάτι. Τις offshore λέτε, είπαν οι άλλοι. Για πείτε, τι λέτε να κάνουμε? Να πάρουμε κυρώσεις εις βάρος των Ρώσων ολιγαρχών, αλλά να περιλαμβάνουν οι κυρώσεις αυτές όχι μόνο το κότερο του κυρίου Τάδε, να περιλάβουν και τους κρυφούς λογαριασμούς τους σε φορολογικούς παραδείσους. Όπα, πρόβλημα. Πρόβλημα, παιδιά, τώρα. Δεν σας περιγράφω τώρα όσο μπορώ πιο γλαφυρά την κουβέντα στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι. Λέτε, ναι, λέμε, τι, να μην τα αυτά. Ωραία, να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Λοιπόν, αποτέλεσμα ψηφοφορίας. 323 υπέρ, 342 κατά. Και δεν πέρασε το ψήφισμα. Γιατί σου λέει κυρώσεις, αλλά όχι και στις offshore, ρε εσύ. Μετά αύριο, μεθαύριο μπορεί να πάει και στις δικές μας τις offshore, θα σκέφτηκαν αυτοί. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες, ναι, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν το ψήφισαν και όπως είδατε και η διαφορά ήταν μικρή, οπότε έπαιξε ρόλο το ότι δεν το ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τώρα μεταφράζεται και σε εσωτερική αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση την ώρα που οι ευρωβουλευτές της Νοδού συκοφαντούσαν το ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν δεν ψήφισαν οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία. Απ' την πίσω πόρτα έδιναν συγχωροχάρτη στους Ρώσους ολιγάρχες. Στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου Τάδε, η Νουδού καταψήφισε την τροπολογία της ευρωομάδας της αριστεράς να τους επιβληθούν κυρώσεις. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν το γιατί, λέει ο Δημήτρης Παπαδήμουρης. Και δίκιο έχει επ' αυτού. Οφείλουν, λέει, να δώσουν καθαρές εξηγήσεις για ποιο λόγο επιλέγουν να ρίχνουν στα μαλακά τους Ρώσους ολιγάρχες και υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που ο Ουκρανικός λαός δέχεται τη μία ρωσική επίθεση μετά την άλλη. Μάλιστα. Στο ίδιο πλαίσιο να σας μεταφέρω και την είδηση ότι ο Αμπράμοβιτς, ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς, από τους μεγαλύτερους κάτοικους Λονδίνου, από τους ισχυρότερους Ρώσους επιχειρηματίες, ιδιοκτήτης της Τσέλσι, της ποδοσφαιρικής ομάδας, την πουλάει, λέει, και από τα καθαρά κέρδη, προσέξτε τη λέξη καθαρά, από τα καθαρά κέρδη της πώλησης, δεν είναι ο τζίρος, είναι τα κέρδη, δηλαδή το πόσο θα την πουλήσει. Πρέπει μετά να δούμε τι οφειλές έχουμε, τι θα βγει από εδώ, τι παίχτες, τι χρωστάμε, το γήπεδο, τα ενίκια, τα ρεύματα, τα αυτά κλπ. Ό,τι περισσέψει θα το πάρει, λέει, ο Ουκρανικός λαός για να ανακουφιστεί από την εισβολή των Ρώσων, λέει ο Αμπράμοβιτς. Παιδιά, μιλάμε ότι ο καπιταλισμός είναι υπέροχο σύστημα. Ειδικά εν μέσω πολέμου αρχίζει κάπως έτσι να τρίζει, αρχίζουν να τρίζουν και τα κόκαλα αλλά και τα θεμέλια του καπιταλισμού με ένα περίεργο τρόπο, με περίεργες, δηλαδή ναι καπιταλισμό, ναι κυρώσεις, αλλά όχι και στις offshore, ρε εσύ, όχι και στους το φυσικό αέριο, ξεπαλιάσουμε χειμωνιάτικα, ακόμα δεν έχει πει Μάρτης, Γάρτης, λέει και κακός φυσικό αέριο καύτης, θα σας πω εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δεν είναι και τόσο, πώς να σας το πω, ναι, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο. Αρκεί όμως το διεθνές δίκαιο να σταματάει εκεί που αρχίζει να κάνει κρύο στις γερμανικές, στα γερμανικά Highlands, ξέρω εγώ, και οπουδήποτε άλλο. No despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay segundo puso entre tus secas. Ahora la distancia queda. respire mi lengua, estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Τα Highlands εντωμεταξύ είναι στη Σκωτία, έτσι, άσχετο. Βλακία είπα. Το μέλλον αδρυμό, τι καιρό να έχει τώρα στο Baden-Baden, θυμάστε εκείνο τον αντιδήμαρχο, τι πήγα και θυμήθηκα τώρα. Αυτός τελικά πήγε στο Baden-Baden να κάνει διακοπές, τον εμπόδιζε ο κορονοϊός πέρυσι, πρόπερσι πότε ήταν. Querida hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación. Για το γιώτα αυτό του Ουσμάνοφ που σας έλεγα πριν, οι απόψεις δίστανται, λέει. Κάποιοι λένε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Άλλη λέει είναι 600 εκατομμυρίων ευρώ. Μπορεί να είναι η διαφορά από δολάρια σε ευρώ, αν καταλαβαίνω καλά. Ή μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, να είναι λίγο μεταχειριστικά, ανάλογα πόσα χιλιόμετρα έχει, πόσα μίλια. Μπορεί να έχει καμιά γρατζουνιά, δεν ξέρεις, μπορεί να έχει πέσει. Τέλος πάντων, όταν μιλάμε για τέτοια ποσά, καταλαβαίνετε τώρα για σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόμαστε, σε ποια κλίμακα βρισκόμαστε. Στα δικά σας μηνύματα, ο φίλος ο Ντίνος, επειδή μου λέει ακριβώς δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου που έλεγα στις προηγούμενες εκλογές, μου στέλνει ένα βίντεο από την εισβολή της Ουκρανικής Εθνοφυλακής και των Ουκρανών φασιστών στην Μαριούπολη στις 9 Μαΐου του 2014. Πυροβολούσαν, λέει, πάνω στον κόσμο που είχε βγει στους δρόμους. Σε βίντεο εκείνης της εποχής είχε καταγραφεί ότι ο κόσμος επιτέθηκε φραστικά σε πάνοπλους μαυροφορεμένους. Ποιοι είστε και τι κάνετε εδώ? Αυτοί δεν απαντούσαν στον κόσμο, αλλά συνεννούνταν μεταξύ τους στα αγγλικά. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν πως ήταν μισθοφόροι της Blackwater, ιδιωτικός αμερικανικός στρατός. Είναι δυνατόν αυτά τα εγκλήματα να μην πληρωθούν? Τα φασιστικά καθάρματα δεν θα γλιτώσουν, πλησιάζει η ώρα που θα πληρώσουν. Μόνο που δεν πληρώνουν τα φασιστικά καθάρματα, φίλε Ντίνο, πληρώνει ο λαός της Ουκρανίας. Σωστά είναι αυτά. Σωστά είναι. Έγιναν αυτά τα εγκλήματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Μάλλον πηγαίνω προς το ότι ο πόλεμος δεν είναι η λύση. Δηλαδή είσαι σίγουρος ότι θα εξαλειφθούν αυτοί με τον πόλεμο του Πούτιν? Επίσης είσαι σίγουρος ότι αυτοί που συντηρεί ο Πούτιν είναι άγγελοι, είναι οι καλοί της υπόθεσης? Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση περί αυτού. Ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το λύσουμε εμείς εδώ. Ξέρω όμως ότι η στάση όλου του υπόλοιπου πλανήτη έναντι της Ρωσίας αυτή τη στιγμή είναι προκλητικά μεροληπτική σε όλους αυτούς τους τομείς που περιγράφω τόσες μέρες, είτε έχει να κάνει με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, είτε έχει να κάνει με τις κυρώσεις, είτε έχει να κάνει με τον πολιτισμό, είτε έχει να κάνει με τα κότερα, με αυτό. Είναι όλα σε μια λογική ψυχρού πολέμου που ξαναβιώνει μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, αναβιώνει μπροστά στα μάτια μας. Και δεν έχει να κάνει με τον Πούτιν, έχει να κάνει γενικά με ό,τι έχει χαρακτήρα ρωσικό. Και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο. Summer wine. Ooh, summer wine. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer. Η φίλη Χρυσάνθη σε ένα μήνυμα από χθες που δεν πρόλαβα. Με μία μου λέει ψυχαναλυτική διάθεση Θα συνεχίσω τη χθεσινή μου σκέψη περί μνήμης. Τι κερδίζουν αν χάσουμε τη μνήμη μας? Τι μας θυμίζουν τα βιβλία που καίγονται, οι μουσικές που ακούγονται στα κρυφά? Μας θυμίζουν πολλά, αλλά συγχρόνως μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ότι σαν ανθρώπινα όντα είμαστε ακόμα εκεί. Σε εκείνες τις σελίδες της ιστορίας που διδαχτήκαμε σαν κακό παραμύθι, σε εκείνο τον κακό λύκο που ξορκίζουμε σε κάθε εθνική γιορτή παροδία. Δεν έχουμε προχωρήσει, δεν έχουμε αφήσει πίσω το μαύρο της ιστορίας. Δεν οδεύουμε στο φως. Είμαστε εκεί, στο ίδιο σημείο, χιλιάδες χρόνια. Από την πρώτη συνειδητοποίηση της τραγωδίας της ανθρώπινης ύπαρξης που την έγραψαν κάποιοι σε κάποια πόλη, σε πόλεμο κάποτε. Καλή δύναμη, μου λέει η Χρυσάνθη. Ο φίλος ο Στέργιος και η παρέα του πνιγμένος μέσα στα βιβλία του βιβλιοπωλείου ακούει πίσω σελίδες και μου στέλνει χαιρετισμούς και καλά λόγια. Ευχαριστώ, Στέργιο. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ο φίλος ο Αφελής: μια τεράστια υποκρισία είναι ο δυτικός πολιτισμός. Μαθαίνουμε ότι ο Ουκρανικός στρατός εμποδίζει Αφρικανούς που βρίσκονται στην Ουκρανία να περάσουν. Επίσης, οι Ινδοί φοιτητές αναφέρουν ότι έπεσαν θύματα βασανιστήριων και προπυλακισμών από τον Ουκρανικό στρατό. Και ο Μηταράκης βγήκε και έριξε το ισλαμοφοβικό δηλητήριό του. Οι Ουκρανοί, λέει, είναι πραγματικοί πρόσφυγες, γιατί υπάρχουν και ψεύτικοι προφανώς. Οι βορειοατλαντικές χώρες είναι μια συμμορία υποκριτών. Όλες αυτές οι αξίες που τις είχαν για καμάρι τους ήταν ένα προσωπείο και τίποτα παραπάνω. Ο φίλος ο Αντώνης από τη Σιτία μου κοινοποιεί μία συνομιλία που έχει με την ελληνίστρια Σβετλάνα Περεπλότσκοβα, αν το λέω σωστά, που βρίσκεται στο Κίεβο και φοβάται, που ανησυχεί, που λέει: εντός των ερχόμενων ωρών, του γράφει, ημερών, θα έχουμε τελική έκβαση. Είμαι τρομαγμένη. Ευχαριστώ πολύ για την πρωτοβουλία σας και την ευγενέστατη πρόσκληση. Της έστειλε ένα κείμενο ο Αντώνης που έλεγε: περιμένουμε να τα ξαναπούμε στη Σιτία το καλοκαίρι. Προφανώς γιατί έρχεται εδώ η γυναίκα, η Ουκρανή. Αν επιζήσω, σίγουρα θα χρειαστώ την παρέα των καλών φίλων μου να τους αγκαλιάσω για να ακούσω τα χτυπήματα των καρδιών τους από τη χαρά της συνάντησης από κοντά. Των φίλων με τους οποίους με ευλόγησε ο Θεός. Να προσεύχεστε για μας. Φίλος ο Αντώνης εννοείται ότι με την άδεια της γυναίκας. Ο Αντώνης Ανεψητάκης από την Σιτία το έχει κοινοποιήσει και στο Facebook, αλλά μου το έστειλε και προσωπικά την συνομιλία με την γυναίκα αυτή από κάποιο καταφύγιο προφανώς στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Η φίλη η Ελένη, η Δημοπούλου μου γράφει: Μάριε, τρόμαξα το απόγευμα ακούγοντας από την τηλεόραση πόσες ευρωπαϊκές χώρες ματέωσαν καλλιτεχνικά γεγονότα από ρωσικές ομάδες. Σιγά μη μέναμε πίσω. Αυτοί όλοι που διατυμπάνιζαν πως η αληθινή τέχνη δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ανατριχίλα, μου γράφει η Ελένη. Όταν, Ελένη μου, λες ότι η τέχνη μπορεί να είναι στρατευμένη, σου λένε «Οπ, η τέχνη είναι τέχνη, δεν μπορείς να τη βάζεις σε ένα στρατόπεδο». Όταν όμως το δικό σου στρατόπεδο δεν συμφωνεί με την όταν η τέχνη αυτού που βρίσκεται στο άλλο στρατόπεδο βρίσκεται στο απόσπασμα μαζί με εκείνον, τότε τα πράγματα είναι μια χαρά. Μπορείς μια χαρά να κάνεις πολιτική με την τέχνη. Ενδιαφέρουσα η οπτική των πραγμάτων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στον κόσμο ολόκληρο. Η φίλη Νατέλα, όχι συγγνώμη, φίλη Χαραλαμπίδη, Φωτεινή. Σας στέλνω μήνυμα, μου λέει, εκ μέρους της μητέρας μου. Ακούει την εκπομπή σας και θέλει να σας στείλω συγχαρητήρια, ειδικά για το Ρωσία-Ουκρανία, συγκεκριμένα για το θέμα της χθεσινής εκπομπής. Θα ήθελε να σας σφίξει το χέρι και να σας κάνει μια μεγάλη αγκαλιά με αγάπη. Μου γράφει η κυρία Φωτεινή Χαραλαμπίδου, ιστορικός από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς, φυσικά, στη μητέρα σας. Παιδιά, αυτό που ζούμε είναι απόλυτα παράλογο. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή για να καταδικάσεις την στάση του Πούτιν, υποτίθεται ότι πρέπει να πεις απεταξάμιν σε οτιδήποτε ρωσικό. Εδώ σας είπα, πήρανε το βραβείο πίσω από τον Κουστουρίτσα, επειδή το είχαν δώσει τόσα χρόνια πριν, και τώρα επειδή έχει σχέσεις με τον Πούτιν και τον έβαλε στο Εθνικό Θέατρο, του πήραν πίσω το βραβείο, άρα δεν άξιζε το βραβείο ως σκηνοθέτης. Να τον κατακρίνεις για το ότι δέχτηκε αυτή τη θέση, ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος η θέση αυτή. Τι να πεις, δηλαδή υπάρχει ένας παραλογισμός φοβερός, ειδικά στα ζητήματα της τέχνης. Μεγάλο ζήτημα επίσης στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα ένα κανάλι που προφανώς έχει ιδιοκτησιακές σχέσεις με άνθρωπο του Πούτιν, γιατί περί αυτού πρόκειται, εννοώ για τον Σαββίδη, τον Ιβάν Σαββίδη, που ήταν και κάποτε μέρος της Ρωσικής Βουλής, εκλεγμένος με το κόμμα του Πούτιν, ξεκάθαρα έτσι, το οποίο δίνει οπτική και από την άλλη πλευρά. Ο Αντώνης ο Καρακούσης, ο διευθυντής του Βήματος, λέει περίπου ζήτησε να κλείσει. Και μάλιστα το να κλείσει το Open ακούστηκε και στη και στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα προχθές. Έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Ακόμα και για αυτό το θέμα του πολέμου κάνουμε δύο συγκεντρώσεις. Η μία είναι η Μένουμε Ευρώπη, που ανεβαίνει στο Βήμα ο Χρήστος Χωμενίδης και άλλοι αυτού του είδους. Και η άλλη είναι των αριστερών οργανώσεων, Ανταρσία κλπ. Κλπ. Διαλέγεις και παίρνεις, ναι, που βάζει μέσα και τις ευθύνες του ΝΑΤΟ η άλλη πλευρά. Οι από εδώ μιλάνε μόνο για το, κατά της Ρωσίας και υπέρ της Ουκρανίας, τίποτα άλλο. Δεν μας απασχολεί ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Εν πάση περιπτώσει όμως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή για να καταδικάσεις τον Πούτιν οφείλεις να πεις ότι δεν αποδέχομαι οτιδήποτε ρωσικό, από τον Τζαϊκόφσκι μέχρι, τι να σας πω, μέχρι τη ρωσική σαλάτα στο τέλος. Το γεγονός ότι μπορεί τα ζητήματα της περιουσίας των πολιτών, δηλαδή άμα αύριο, ρε παιδί μου, έχεις με τον τάδε ολιγάρχη που του παίρνεις το γιοτ, γιατί να μην πάρεις και του Σαββίδη το Open, να το κλείσεις και να πεις, όπε εδώ εσύ κάνεις και μάλιστα και μέσο ενημέρωσης, δεν μας αρέσει. Είναι ένα μέσο που κρατά αυτή τη στιγμή μια στάση που αναδεικνύει και τη ρωσική πλευρά. Κάποιοι λένε ότι είναι φιλορωσικό. Για ρίξε μια ματιά λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα, κάνε με το τηλεκοντρόλ λίγο έτσι, και εγώ λέω ότι ακόμα και έτσι να είναι, άσε να έχω και τη μία και την άλλη πλευρά, ρε αδερφέ, αυτό δεν είναι ο πλουραλισμός. Τέλος, μέχρι εδώ για σήμερα. Την ειλικρινή μου συμπάθεια στους ολιγάρχες που χάνουν τα γιο τους, ειδικά σε εκείνο τον κύριο που είπε ότι πλήρωσα τόσους φόρους για να έχω τη βίλα στο κόμμο,